Tell me. Igen, az. 250? 50. Ezen kívül még valami más. Vannak rágózni, ilyen 2 darab 100. Megéri orbitrágó különben 70-75 dinár darabja. Oké, most nem tudom, hogy más kapta. 250. Mindjárt kapod a számot. Jó. Hát ugye meg kell gondolja magát, hogy nem. Ah, és akkor vissza? Alborozta egy